آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ اسلام میں اجتماعیت کے تصور پر ہیں، یعنی یہ کمیونٹی، اجتماعی زندگی، اس کا مطلب کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ تحریریں فرد اور جماعت کے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کا جو بنیادی نقطہ لگتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسلام فرد کو معاشرے سے الگ نہیں کرتا، وہ ایک لازمی حصہ ہے۔ مطلب فرد کے جو اعمال ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو اجتماعی بھلائی اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس بڑے فریم ورک میں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی سماجی تھیوری نہیں ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے ان تحریروں کے مطابق۔ صحیح، تو یہ صرف سوسائٹی کا معاملہ نہیں، عقیدے کا بھی ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک بات بہت نمایاں ہے، فرد پر اجتماعی ذمہ داری۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ مطلب روز مرہ زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ان تحریروں کے حساب سے اسلامی معاشرے میں ہر شخص صرف اپنے کیے کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی جو اخلاقی حالت ہے، جو بھلائی ہے، اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، اس کی ایک مثال وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا اصول ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور یہ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں، یہ اجتماعی فرض ہے۔ جیسے ایک تحریر میں مثال دی گئی ہے کہ مدینہ میں لوگ کیسے ایک دوسرے کے معاملات میں مثبت کردار ادا کرتے تھے، صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھتے تھے۔ یہ تو بڑی بات ہے، یعنی ذمہ داری اپنی ذات سے نکل کر پورے معاشرے تک چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی تو آتا ہے نا کہ اس کو عملی طور پر کیسے نبھایا جائے، خاص طور پر آج کل جب لوگ اپنی ذاتی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ کیا ان ذرائع میں اس توازن پر کوئی بات ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ ذرائع اجتماعی ذمہ داری پر زور تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ شخصی زندگی کا احترام، حکمت سے بات کرنا، اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں۔ مقصد اصلاح ہے، کسی کی ٹو میں لگنا یا خامخواہ دخل دینا نہیں، تو توازن تو ہمیشہ ہی اہم رہا ہے۔ صحیح۔ اب جیسے ہم قیادت کی بات کریں تو یہ ذمہ داری وہاں کیسے نظر آتی ہے؟ ہاں بالکل، اگر ہر فرد ذمہ دار ہے تو پھر لیڈرشپ کا کیا رول ہے؟ حکمرانی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے ان تحریروں میں؟ ان میں ایک ایسی قیادت کا تصور ملتا ہے جو خود اللہ کے قوانین یعنی شریعت کے تابع ہو۔ اس کا بنیادی کام ہے معاشرے میں انصاف قائم کرنا یعنی عدل، اور اسے بگاڑ سے، فساد سے بچانا۔ ٹھیک۔ اور مشورے کی یعنی شورا کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ عوام کی جو اطاعت ہے وہ بھی اس بات سے جڑی ہے کہ قیادت ان اصولوں پر قائم رہے۔ مطلب اطاعت اندھی نہیں ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر ان نظاموں پر تنقید ہیں جو صرف انسانوں کی خواہشات یا کسی ایک فرد کی مرضی پر چلتے ہیں۔ یعنی قیادت بھی جواب دہ ہے، عوام کو بھی، اور ایک بالا تر اصول کو بھی۔ تو اس سب سے یہ لگتا ہے کہ اجتماعی زندگی کا مقصد صرف دنیا میں آرڈر رکھنا نہیں ہے، اس سے کچھ بڑا مقصد ہے، کوئی اخلاقی یا روحانی پہلو۔ یقیناً یقیناً، اور یہ بات ان ذرائع کے میں بہت مرکزی ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کو صرف ایک پولیٹیکل یا سوشل ارینجمنٹ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے افراد کی اخلاقی تربیت، ان کی روحانی ترقی اور خدا کے سامنے جواب دہی، اس بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اجتماعی طاقت کا اصل مقصد حق یعنی سچائی اور انصاف کو قائم کرنا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اور یہ نظریہ جو ہے وہ انفرادیت پسندی کے مغربی تصورات سے کافی مختلف ہے، جہاں اکثر ذاتی آزادی کو اجتماعی اخلاقیات پر فوقیت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں جو ان ذرائع سے سامنے آئی ہیں، تو اس گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے ان تحریروں کی روشنی میں کہ اسلام میں اجتماعیت صرف لوگوں کا اکٹھا ہونا نہیں ہے، یہ ایک پورا مربوط نظام ہے۔ اس کی بنیاد مشترکہ عقائد ہیں، ایک مشترکہ مقصد ہے، اور گہری باہمی ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں فرد کی جو شناخت ہے، اس کا کردار، اس کی کامیابی، وہ اجتماعی فلاح و بہبود سے جڑی ہوئی ہے۔ فرد اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک بڑے جسم کا حصہ ہے، یوں سمجھ لیں۔ یہ واقعی ایک گہرا تصور ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں انفرادی آزادی، ذاتی چوائس، ان چیزوں پر اتنا زیادہ زور ہے، وہاں یہ اجتماعی ذمہ داری، مشترکہ اقدار اور فرد کا معاشرے سے جڑا ہونا، یہ تصورات کہاں کھڑے ہیں؟ یا شاید ان کی اہمیت اور ان کو سمجھنے کا طریقہ کیسے بدلا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔